زيد الباري اگر چه جان خواه منی زيد الباري توی که دل خواه منی من شمع وفای تو هم روشن به سرای تو هم افسانه عشق و جنون افسانه سرای تو هم بینم که چون من تو غزل خوان شده عشق است و غمی که پریشان شده سخن بگو فدای لبهای تو من که با خبر شوم ز دنیای تو من به وقت رفتنم بیا تا که شوم دوباره زنده از تماشای تو من من شمع وفای تو هم روشن به سرای تو هم افسانه عشق و جنون افسانه سرای تو هم غم دلم را کسی نداند حکایتم را کسی نخواند تو مهربانی کن تو هم زبانی کن که هر که دم زد از وفا دیدم نشانی از وفا ندارد دیگر کسی ز جمع این یاران محبت تو را ندارد دلم را کسی نداند حکایتم را کسی نخواند تو مهربانی کن تو هم زبانی کن که هر که دم زد از وفا دیدم نشانی از وفا ندارد دیگر کسی ز جمع این یاران محبت تو را ندارد از آتشم بمانم شرار آی جاودانی شرار آی جاودانی سخن بگو فدای لبهای تو من که با خبر شدم به دنیای تو من به وقت رفتنم بیا تا شدم دوباره زنده از تماشای تو من دوباره زنده از تماشای تو من مهر منی ماه منی زی دل بری اگر چه جان کاه منی زی دل بران تایی که دل خواه منی من شمع وفای تو هم روشن به سرای تو هم افسانه عشق و جنون افسانه سرای تو هم بینم که چون من تو غزل خوان شده ای عشق است و غمی که پریشان شده همچون همچنه مین آلم سودای دل آتشی دارم جای دل همچنین آتشی در سینه دارم جای دل من که با هر داغ پیدا ساختم Thank you. Oh.